Thank you. Thank you. Thank you. Ψηλά πάνω από την πόλη, σε μια μεγάλη κολόνα, ορθώνεται το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Όλο το άγαλμα είναι σκεπασμένο με λεπτά φύλλα από υπέροχο καθαρό χρυσάφι που λάμπουν και αστράφτουν σαν πορφυρένια λέπια. Στη θέση των ματιών βρίσκονται δύο λαμπερά ζαφύρια, ενώ ένα μεγάλο κόκκινο ρουμπίνι γυαλίζει στη λαβή του ψήφους του. Το άγαλμα αυτό όλοι το θαύμαζαν πάντοτε. Είναι πιο ωραίο και από ένα ντενεκεδένιο πετεινό που μας δείχνει κατά πού φυσάει ο άνεμος, παρατήρησε κάποτε ένας από τους άρχοντες της πολιτείας που ήθελε να έχει τη φήμη φιλότεχνου. Μόνο βέβαια που δεν είναι το ίδιο χρήσιμο με τον πετεινό, πρόσθεσε ο ίδιος, για να μην νομίζουν οι άλλοι άνθρωποι πως δεν είχε και πρακτικό μυαλό. Αχ, γιατί να μην μοιάζεις και εσύ, παιδάκι, με τον ευτυχισμένο πρίγκιπα, ρώτησε μια ευαίσθητη μητέρα το μικρό της το παιδί, που έκλαιγε όλη την ημέρα γιατί ζητούσε το φεγγάρι. Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας δεν κάνει ποτέ τέτοια τρελά όνειρα σαν τα δικά σου. Και ούτε κλαίει ποτέ για το τίποτα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω να υπάρχει κάποιος απόλυτα ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, μουρμούρισε ένας απογοητευμένος πολίτης, θαυμάζοντας το υπέροχο άγαλμα. Μοιάζει σαν άγγελος, φώναζαν όλα μαζί τα παιδιά του σχολείου την ώρα που βγαίναν από τη Μητρόπολη, φορώντας τα άσπρα καθαρά τους ρούχα. «Πώς το ξέρετε αυτό?» ρώτησε τα παιδιά ο καθηγητής των μαθηματικών. «Έχετε ξαναδεί άγγελο?» «Χα, πώς δεν έχουμε ξαναδεί στα όνειρά μας?» απάντησε τα παιδιά. Και ο κύριος καθηγητής σούφρωσε τα φρύδια του και έγινε σοβαρός, γιατί δεν είχε σε υπόλοιψη τα παιδικά όνειρα. Μια νύχτα πάνω από αυτή την πόλη, όπου βρισκόταν το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα, πετούσε ένα χελιδόνι. Οι φίλοι του είχαν φύγει για την Αίγυπτο πριν από 6 εβδομάδες και εκείνο είχε ξεμείνει γιατί είχε αγαπήσει μια σουσουράδα. Την είχε συναντήσει στην αρχή του καλοκαιριού πίσω από μια μεγάλη κίτρινη πέτρα καθώς πετούσε πάνω στο ποτάμι. Τόσο τον γοήτεψε η λεπτή της μέση που σταμάτησε κι άρχισε να της κουβεντιάζει. «Θες να σ' αγαπώ?» ρώτησε το χελιδόνι που άρεσε πάντα να μιλά στα ίσια. Και όταν η σουσουράδα απάντησε με μια βαθιά υπόκληση σε αυτή την πρόταση, το χελιδόνι άρχισε να πετάει χαρούμενο γύρω της, αγγίζοντας το νερό με τα φτερά του. Και αυτά του τα αισθήματα κράτησαν ολόκληρο το καλοκαίρι. Πολύ ανόητη αφοσίωση τιτίβιζαν τα άλλα χελιδόνια. Η νύφη είναι απένταρη και έχει και μεγάλο σόι. Και πραγματικά το ποτάμι ήταν γεμάτο σουσουράδες. Όταν ήρθε το φθινόπωρο, όλα τα χελιδόνια πέταξαν μακριά. Και έτσι το χελιδόνι που αγαπούσε τη σουσουράδα έμεινε μόνο του. Νιώθοντας τότε έρημο και εγκαταλελειμμένο από τους δικούς του, άρχισε να στεναχωριέται με την αγαπημένη του και στο τέλος τη βαρέθηκε. «Δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα μαζί της», είπε κάποτε το χελιδόνι. «Και πολύ φοβάμαι ότι είναι φοβερά φιλάρεσκη, γιατί πάντα τη βλέπω να χορεύει με τον άνεμο. Και αλήθεια, κάθε φορά που φυσούσε ο άνεμος, η σουσουράδα έκανε τις καλύτερες φιγούρες της». «Δεν λέω όχι», συνέχισε να σκέφτεται το χελιδόνι, «ας χορεύει, αλλά όχι και έτσι». Και έπειτα έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις. Αυτή είναι ντόπιο πουλί, αλλά εγώ είμαι από δημητικό και μου αρέσουν τα ταξίδια. Θα πρέπει λοιπόν να αρέσουν και στη γυναίκα μου. Στο τέλος, το χειριδόνι ρώτησε τη Σουσουράδα. Θες να έρθεις μαζί μου? Αλλά εκείνη κούνησε το κεφάλι με έναν τρόπο που σήμαινε ότι δεν είχε καμία όρεξη να πάει στα ξένα. Άλλωστε, όλον αυτόν τον καιρό με κορόιδευες, φώναξε το χελιδόνι. Φεύγω κι εγώ λοιπόν για τις πυραμίδες. Γεια σου. Και πέταξε μακριά. Πετούσε όλη την ημέρα και το βράδυ έφτασε στην πολιτεία. Πού να πάω να κουρνιάσω, αναρωτήθηκε. Ελπίζω αυτή η πόλη να έχει ετοιμαστεί να με δεχθεί. Ύστερα είδε το άγαλμα πάνω στην ψηλή κολόνα και είπε: «Α, εδώ θα ξεκουραστώ. Είναι περίφημη θέση και έχει και καθαρόν αέρα». Έτσι πήγε και κάθεσε ανάμεσα ακριβώς στα πόδια του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Απόψε το κρεβάτι μου είναι χρυσό, σκιάστηκε, κοιτώντας πέρα τον ορίζοντα. Και ετοιμάστηκε να βολευτεί για να κοιμηθεί. Μα τη στιγμή ακριβώς που έκρυβε το κεφάλι του μέσα στα φτερά του, έσταξε απάνω του μια μεγάλη σταγόνα νερό. Περίεργο πράγμα, φώναξε. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω στον ουρανό. Και τα στάρια είναι καθαρά και λάμπουν. Ανά που βρέχει. Το κλίμα στα βορεινά μέρη της Ευρώπης είναι στα αλήθεια φοβερό. Άρα για τη Σουσουράδα που δεν είναι θερνάρτη μαζί μου, της αρέσει η βροχή. Και να, που μια δεύτερη σταγόνα έπεσε πάλι. Τι το έθελαν και τόσο σαν αυτό το άγαλμα, αφού δεν μπορεί να προφυλάξει από τη βροχή ένα πουλάκι, είπε το χελιδόνι. Πρέπει να βρω καμιά καπνοδόχο. Και αποφάσισε να πετάξει αλλού. Αλλά μόλις ετοιμάστηκε να ανοίξει τα φτερά του, έπεσε και τρίτη σταγόνα. Και τότε κοίταξε ψηλά και είδε. Ό,τι είδε. Τα μάτια του ευτυχισμένου πρίγκιπα ήταν γεμάτα δάκρυα που κυλούσαν στα χρυσαφένια μαγουλά του. Το πρόσωπό του ήταν τόσο ωραίο στο φως του φεγγαριού που το μικρό χειριδόνι πλημμύρισε από λύπη και συμπόνια. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Είμαι ο ευτυχισμένος πρίγκιπας», απάντησε. «Και τότε γιατί κλαις?» «Έκανες μουσκήμα, το ξέρεις. Όταν ζούσα και μέσα μου φόλιαζε ανθρώπινη καρδιά, δεν ήξερα τι είναι τα δάκρυα, γιατί έμενα στο παλάτι της αφροντισιάς, όπου δεν είχε θέση καμιά λύπη. Και ούτε ποτέ επιτρέπουν σε καμιά λύπη να μπει. Τις ώρες της ημέρας έπαιζα με τους φίλους μου στον κήπο και το βράδυ ήμουν ο πρώτος στο χορό. Γύρω από όλο τον κήπο υψωνόταν ένας μεγάλος τείχος και ποτέ δεν ρώτησα να μάθω τι βρισκόταν πίσω από αυτόν τον τείχο που ήταν τόσο ψηλός. Τόσο ωραία ήταν όλα εκεί μέσα. Οι ευλικοί μου με φώναζαν ευτυχισμένο πρίγκιπα. Και πραγματικά ήμουν ευτυχισμένος. Αν βέβαια λογαριάζεται για ευτυχία το να διασκεδάζει κανείς συνέχεια. Έτσι λοιπόν έζησα και έτσι πέθανα, ευτυχισμένος. Και τώρα που δεν ζω πια, με έβαλαν τόσο ψηλά εδώ πάνω, που μπορώ και βλέπω όλη την ασχήμια και τη φτώχεια της πολιτείας μου. Και παρόλο που η καρδιά μου εφτιαγμένη από μολύβι, δεν μπορώ να κάνω άλλο από το να κλαίω. Δεν είναι η καρδιά το πω χρυσό?» αναρωτήθηκε μέσα το χελιδόνι, αλλά ήταν πολύ ευγενικό πουλάκι και δεν ήθελε να κάνει στον ευτυχισμένο πρίγκιπα μια τόσο προσωπική ερώτηση. Τη θεωρούσε αδιάκριτη και προσβλητική για το χρυσταφένιο άγαλμα. Και ο ευτυχισμένος πρίγκιπας συνέχισε με τη μαλακή και μελωδική φωνή του. «Πέρα μακριά, σε ένα στενό δρομάκι, βρίσκεται ένα φτωχόσπιτο. Το ένα του παράθυρο μένει ανοιχτό και από εκεί μπόρεσα να δω μια γυναίκα που κάθεται στο τραπέζι. Το πρόσωπό της ήταν ολόκληρο πρόσωπό της είναι στεγνό και θλιμμένο και τα τυρανισμένα κόκκινα δαχτυλά της είναι κατατρυπημένα από τη βελόνα. Είναι αράθυρη καημένη και δουλεύει σκληρά χωρίς σταματημό. Τώρα κεντάει σε ένα φόρεμα από ατλάζι πολύχρωμα με ταξωτά λουλούδια για την πιο χαριτωμένη κοπέλα της ακολουθίας της βασίλισσας. Βιάζεται να το τελειώσει, διότι η ευγενική πελατησά της θα το φορέσει στον αυριανό επίσημο χορό. Σε ένα κρεβάτι στην άκρη στο δωμάτιο είναι ξαπλωμένο το άρρωστο παιδί της. Ψήνεται στον πυρετό και όλη την ώρα ζητάει πορτοκάλια. Αλλά το μόνο που έχει να του δώσει η μητέρα του είναι νερό από το ποτάμι και τίποτα άλλο. Χελιδόνι. Χελιδονάκι. Μικρό μου χελιδόνι. Θέλεις να της πας εσύ το ρουμπίνι από τη λαβή του σκοτιού μου. Εμένα τα πόδια μου είναι κολλημένα σε αυτό το βάθρο και δεν μπορώ να κουνηθώ. Μα με περιμένουν οι φίλοι μου στην Αίγυπτο, είπε το χελιδόνι. Χελιδόνι. Χελιδονάκι. Μικρό μου χελιδόνι. Δεν γίνεται να αναβάλεις για μια μέρα το ταξίδι σου και να σε στείλω εκεί που σου είπα. Το παιδάκι είναι διψασμένο και η μητέρα του θλιμμένη. Να σου πω την αμαρτία μου, πριγκιπά μου, δεν τα χωνεύω τα παιδιά, απάντησε το χελιδόνι. Το τελευταίο καλοκαίρι που έκανα τις διακοπές μου στο ποτάμι, δύο παλιόπαιδα της Μιλωνού, τα παιδιά μου πετούσαν όλη την ημέρα πέτρες. Φυσικά δεν μπόρεσαν να με χτυπήσουν, αλλά τι να το κάνεις. Μ' ανάγκασαν να κυνηγάω μύγες μακριά από εκεί. Ο πρίγκιπας φαινόταν τόσο λυπημένος, που μετάδωσε τη λύπη του στο χελιδόνι και στο τέλος του είπε: κάνει πολύ κρύο εδώ πάνω, ωστόσο θα μείνω μια νύχτα μαζί σου και θα γίνω αγγελιοφόρος. Σε ευχαριστώ πολύ, μικρό μου χελιδονάκι, που πρίγκιπες. Έτσι το χελιδόνι έβγαλε με το ράμφος του το μεγάλο ρουμπίνι από το σπαθί του πρίγκιπα και πέταξε με αυτό μακριά πάνω από τις στέγες των σπιτιών της πολιτείας. Πέρασε από το καμπαναριό της Μητρόπολης με τους καλυσμένους αγγέλους στο μάρμαρο, πέρασε από το παλάτι και άκουσε τους ήχους του χορού. Μια ωραία κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι με τον αγαπημένο της που το χελιδόνι τον άκουσε να της λέει: τι όμορφα που είναι τ' άστρα και πόσο εκπληκτική είναι η δύναμη της αγάπης. Ελπίζω το φορεμά μου να είναι έτοιμο για τον επίσημο χορό, παρατήρησε εκείνη. Είπα να αποκεντήσουν πάνω όμορφα λουλούδια από μετάξιμα. Η μοδίστρα μου είναι πάρα πολύ τεμπέλα. Το πουλί πέρασε πάνω από το μεγάλο ποτάμι και είδε τα φανάρια να κρέμονται στα κατάρτια των καραβιών. Πέρασε από το γκέτο, τη συνοικία των Εβραίων, και είδε τους γεννάτους εμπόρους που ζύγιζαν τα εμπορεύματά τους. Και επιτέλους έφτασε στο φτωχόσπιτο και κοίταξε μέσα. Το παιδάκι στριβογύριζε στο κρεβάτι του από τον πυρετό και η μητέρα του είχε αποκοιμηθεί. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Όρμησε μέσα το χελιδόνι και άφησε το μεγάλο ρουμπίνι πάνω στο τραπέζι και πλάι στη δαχτυλίτρα της μητέρας. Ύστερα πέταξε μαλακά και με συμπόνια γύρω από το κρεβάτι, κάνοντας αέρα στο μέτωπο του άρρωστου πεδίου με τα φτερά του. Δροσίστηκα. Θα μου πες ο πυρετός, είπε το παιδάκι και βυθίστηκε σε ένα γλυκό ύπνο. Λίγο αργότερα το χελιδόνι πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα και του διηγήθηκε τι έγινε. Στο τέλος είπε: περίεργο, αν και κάνει κρύο, τώρα πια δεν κρυώνω. Αντίθετα, ζεσταίνομαι. Είναι γιατί έκανε μια καλή πράξη, είπε ο πρίγκιπας. Το μικρό χελιδόνι άρχισε να σκέφτεται και ύστερα το πήρε ο ύπνος. Έτσι γινόταν πάντοτε. Οι σκέψεις του φέρνουν ύπνο. Τα ξημερώματα το χελιδόνι πέταξε κάτω στο ποτάμι και λούστηκε. Μα, ένα αξιόλογο φαινόμενο, ξεφώνησε ο καθηγητής της φυσικής καθώς περνούσε τη γέφυρα πάνω από το ποτάμι. Πραγματικό φαινόμενο, είπε. Ένα χελιδόνι μέσα στο χειμώνα. Και ο καθηγητής έγραψε ένα μεγάλο γράμμα σχετικά με αυτό το φαινόμενο σε μια τοπική εφημερίδα. Όλοι σχολίασαν σοβαρά αυτό το γράμμα, γιατί είχε πολλές λέξεις που δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν. Α, απόψε θα φύγω για την Αίγυπτο, είπε το Χελιδόνι χαρούμενο. Ύστερα επισκέφθηκε όλα τα μνημεία της πόλης και κάθισε αρκετή ώρα στο κοδωνοστάσιο μιας εκκλησίας. Όπου κι αν πήγαινε, τα σπουργίτια τιτίβιζαν και έλεγε το ένα στο άλλο: «Α, τι λαμπρός επισκέπτης!» Και αυτή η παρατήρηση των σπουργιτιών κολάκευε πάρα πολύ το Χελιδόνι. Όταν βγήκε το φεγγάρι, το πουλί πέταξε πάλι στον ευτυχισμένο πρίγκιπα και τον ρώτησε: «Έχεις καμιά παραγγελία για την Αίγυπτο?» «Φεύγω.» «Χελιδόνι, Χελιδονάκι, μικρό μου Χελιδόνι», είπε ο πρίγκιπας, «δεν μένεις ακόμα μια νύχτα μαζί μου.» «Α, με περιμένουν στην Αίγυπτο», απάντησε το Χελιδόνι. «Αύριο οι φίλοι μου θα πετούν πάνω από το δεύτερο καταράκτη του Νείλου.» «Χελιδόνι, Χελιδονάκι, μικρό μου Χελιδόνι», είπε ο πρίγκιπας, «πέρα μακριά στην πόλη βλέπω ένα νεαρό άντρα σε μια σοφίτα. Είναι σκυμμένος πάνω σε ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά και πλάι του γέρνουνε μαραμένες λίγες βιολέτες. Τα μαλλιά του είναι γκρίζα και σγουρά και τα χείλη του είναι κόκκινα σαν ροδάκινο και έχει μεγάλα ονειροπόλα μάτια. Βασχίζει να τελειώσει ένα θεατρικό έργο, αλλά κρυώνει και δεν μπορεί να συνεχίσει το γράψιμο. Στο τζάκι του έχει σβήσει η φωτιά και η πείνα τον έχει αδυνατήσει. Θα σου κάνω τη χάρη να μείνω ακόμα μια βραδιά», είπε το Χελιδόνι που ήταν στα αλήθεια καλό-καλό. «Θέλεις να του πω αυτού του δυστυχισμένου κανένα άλλο ρουμπίνι?» «Αλλή μόνο, τώρα πια δεν έχω άλλο ρουμπίνι», είπε ο πρίγκιπας. «Ό,τι μου απομένει είναι τα μάτια μου. Είναι καμωμένα από σπάνια ζαφύρια που τα φέραν από τις Ινδίες εδώ και χίλια χρόνια. Βγάλε το ένα και πήγαινε το στο φτωχό καλλιτέχνη. Καλέ μου πρίγκιπα, αυτό δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Χελιδόνι, Χελιδονάκι, μικρό μου Χελιδόνι, κάνω τι σου λέω.» Έτσι το Χελιδόνι ξεκόλλησε το ένα ζαφυρένιο μάτι του πρίγκιπα και πέταξε στη σοφίτα του καλλιτέχνη. Δεν δυσκολεύτηκε να μπει μέσα γιατί υπήρχε μια τρύπα στο ταβάνι. Όρμησε και βρέθηκε στο δωμάτιο. Ο νέος είχε χωμένο το κεφάλι του μέσα στα χαρτιά του και έτσι δεν άκουσε το θρόισμα των φτερών του πουλιού. Μα όταν σήκωσε το κεφάλι του, βρήκε το ωραίο ζαφύρι πάνω στις μαραμένες βιολέτες. Μόλις είδε την πολύτιμη πέτρα, την πήρε στα χέρια του και είπε: «Αρχίζουν και εκτιμούν τη δουλειά μου. Αυτό θα μου το έστειλε κρυφά κανένας μεγάλος θαυμαστής μου. Τώρα έχω το κουράγιο να τελειώσω το έργο μου.» Και φαίνονταν βαθιά ευτυχισμένος. Την άλλη μέρα το Χελιδόνι πέταξε κάτω στο λιμάνι. Κάθισε στο κατάρτι ενός μεγάλου καραβιού και παρατηρούσε τους ναύτες που τραβούσαν με χοντρά σκοινιάκα τις μεγάλες κάσες και τους φώναζε: «Φεύγω για την Αίγυπτο!» Μα κανένας δεν το πρόσεξε. Και όταν βγήκε το φεγγάρι, πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. «Ήρθα να σε αποχαιρετήσω», του φώναξε. «Χελιδόνι, Χελιδονάκι, μικρό μου Χελιδόνι», είπε ο πρίγκιπας. «Θα μείνεις μαζί μου ακόμα μια νύχτα?» «Χειμώνιας», απάντησε το Χελιδόνι, «και θα με προλάβει το χιόνι. Στην Αίγυπτο ο ήλιος τώρα είναι ζεστός. Πρέπει να σε αφήσω, καλέ μου πρίγκιπα. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Και το άλλο καλοκαίρι που θα έρθω, θα σου φέρω δύο ωραιότατα πετράδια να τα βάλεις στη θέση εκείνων που έδωσες. Το ρουμπίνι θα είναι πιο κόκκινο και από το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο. Και το ζαφύρι θα είναι γαλάζιο σαν την απέραντη θάλασσα. Κάτω εδώ στο δρόμο στέκεται ένα κοριτσάκι που πουλάει σπίρτα στους περαστικούς», είπε ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Της έπεσαν όμως τα σπίρτα μέσα στα νερά και βράχηκαν και καταστράφηκαν. Αν δεν πάει στο σπίτι του λεφτά, θα το δείρει ο πατέρας του. Και τώρα κλαίει το περιμένω. Δεν φοράει ούτε κάλτσες ούτε παπούτσια. Και το κεφάλι του είναι γυμνό. Ξεκόλλησε το άλλο μου μάτι και δώσ' του το, γιατί θα το δείρει ο πατέρας του. Θα μείνω μια νύχτα ακόμα μαζί σου, είπε το Χελιδόνι. Μα δεν μπορώ να ξεκολλήσω και το όνομά τη. Θα μείνει ολότερο τυφλός. Χελιδόνι. Χελιδονάκι, μικρό μου Χελιδόνι. Κάνε ό,τι σου λέω, είπε ο πρίγκιπες. Και το Χελιδόνι ξεκόλλησε και το όνομά τη του πρίγκιπα. Και πέταξε για να κάνει αυτό που τον είχε παρακαλέσει. Πέρασε μπροστά από το κοριτσάκι και άφησε να πέσει το κόσμημα στην παλάμη του. Α, τι ωραίο γυαλάκι, φώναξε το κοριτσάκι και έταξε σπίτι του γελαστό και χαρούμενο. Ύστερα το Χελιδόνι γύρισε στον πρίγκιπα και του είπε: τώρα που έμεινες τυφλός, θα μείνω για πάντα μαζί σου. Όχι, μικρό μου Χελιδόνι, είπε ο τυφλός πρίγκιπας. Πρέπει να φύγεις για την Αίγυπτο. Θα μείνω για πάντα μαζί σου, επένειε το Χελιδόνι. Και έπεσε και κοιμήθηκε στα πόδια του πρίγκιπα. Όλη την άλλη μέρα το Χελιδόνι καθόταν στον ώμο του πρίγκιπα και του έλεγε ιστορίες για ό,τι είχαν δει τα μάτια του στις παράξενες χώρες που είχε πετάξει. Και όταν τελείωσε, ο πρίγκιπας του είπε: αγαπημένο μου Χελιδονάκι, μου διήθηκες θαυμάσια και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά το πιο θαυμάσιο και ενδιαφέρον πράγμα είναι ο πόνος των ανθρώπων και τα βασανά τους. Δεν υπάρχει πιο τρομερό πράγμα από τη φτώχεια. Πέτα λοιπόν πάνω από την πολιτεία μου και άρχισε να μου λες ό,τι βλέπεις. Το Χελιδόνι τότε πέταξε πάνω από την πόλη και είδε τους πλούσιους να διασκεδάζουν, μέσα στα ωραιότατα και πολυτελή μεγαλά τους, ενώ έξω από τις πόρτες τους καθόνταν ζητιάνοι. Πέταξε στα σκοτεινά σοκάκια και αντίκρισε τα αδύναμα πρόσωπα πεινασμένων παιδιών. Κάτω από μια γέφυρα ήταν εξαπλωμένα δύο παιδάκια, το ένα στην αγκαλιά του άλλου και προσπαθούσαν να ζεσταθούν. «Θεέ μου, πώς πεινάμε», λέγαν τα παιδιά. «Μην κοιμάστε εδώ, θα παγώσετε», τους φώναξε ο φύλακας. Και τα παιδιά σηκώθηκαν και συνέχισαν την άσκοπη περιπλανησή τους στη βροχή. Έπειτα από όλα αυτά το Χελιδόνι γύρισε πίσω και διηγήθηκε στον πρίγκιπα ό,τι είχε δει. «Όλο μου το σώμα είναι σκεπασμένο με καθαρό χρυσάφι», είπε ο πρίγκιπας. «Φρόνησε να το βγάλεις φύλλο-φύλλο και να το δώσεις τους φτωχούς μου». Και το Χελιδόνι τότε άρχισε να τραβάει ένα-ένα φύλλο το χρυσάφι. Ώσπου ο ευτυχισμένος πρίγκιπας έμεινε γυμνός από τη χτυπητή ομορφιά του και παρουσίαζε πια ένα άθλιο θέαμα. Κι ένα-ένα φύλλο χρυσάφι το Χελιδόνι το πήγαινε στους φτωχούς. Και ζωή έρεψαν τα πρόσωπα των μικρών παιδιών και πήραν χρώμα. Και εκείνα άρχισαν να παίζουν χαρούμενα στους δρόμους φωνάζοντας: «Τώρα έχουμε ψωμί!» Ύστερα ήρθε το χιόνι. Και μετά το χιόνι η παγωνιά. Οι δρόμοι έμοιαζαν σαν να είχαν γίνει από ασήμι. Τόσο γυάλιζαν και γλιστρούσαν. Από τις άκρες των σπιτιών κρέμονταν οι πάγοι σαν μακριά γυάλινα σπαθιά. Όλοι περπατούσαν τυλιγμένοι σε γούνες και τα παιδάκια με τις ζεστές κουκούλες τους τρέχανε με τα πατίνια πάνω στον πάγο. Τώρα το φτωχό Χελιδονάκι κρύωνε όλο και περισσότερο. Ωστόσο δεν εννοούσε να εγκαταλείψει τον πρίγκιπα, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τσιμπούσε τα ψίχουλα του ψωμιού στις πόρτες των φούρνων, όταν ο φούρναρης κοίταζε αλλού, και προσπαθούσε να ζεσταθεί χτυπώντας τα φτερά του, μα ό,τι και αν έκανε ήξερε πια πως θα πέθανε γρήγορα. Μόλις είχε τη δύναμη να πετάξει ακόμα μια φορά στον ώμο του πρίγκιπα. «Αντίο, αγαπημένο μου πρίγκιπα», του είπε. «Θα μ' αφήσει να σου φιλήσω το χέρι. Χαίρομαι πολύ, αγαπημένο μου Χελιδονάκι, που φεύγεις για την Αίγυπτο. Έμεινες πια αρκετά εδώ. Όμως πρέπει να με φιλήσεις τα χείλη, γιατί σ' αγαπάω. Δεν πρόκειται να φύγω για την Αίγυπτο, καρέ μου πρίγκιπα, αλλά για τη χώρα του θανάτου. Ο θάνατος είναι αδελφός του ύπνου, έτσι δεν είναι? Και το χελιδόνι φίλησε τον ευτυχισμένο πρίγκιπα στα χείλη και έπεσε νεκρό στα πόδια του. Εκείνη τη στιγμή ένας περίεργος κρότος, ένα κρακ, αντίχησε μέσα στο άγαλμα σαν κάτι να σπάσει. Ήταν η μολυβένια καρδιά του που είχε κοπεί στα δυο. Αλήθεια, το κρύο ήταν δυνατό και να το δω. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα περνούσε κάτω από το άγαλμα στην πλατεία ο άρχοντας του τόπου. Ήταν μαζί με ένα συμβουλό του. Μόλις έφτασαν στο βάθρο, στάθηκαν και κοίταξαν ψηλά το άγαλμα. Ο άρχοντας είπε: «Τι περίεργο. Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας σήμερα φαίνεται αλλιώτικος. Ποτέ δεν τον είδα σε τέτοια χάλια». «Πραγματικά έχει τα χάλια του», φώναξε και ο σύμβουλος που πάντα συμφωνούσε με τον άρχοντα. Ύστερα ανέβηκαν στο ψηλό βάθρο για να βεβαιωθούν. Το ρουμπίνι είχε πέσει από το σπαθί του, τα μάτια του χάθηκαν και είναι ξεπουπουλιασμένος από το χρυσάφι. «Τώρα φαίνεται χειρότερος και από ζητιάνο», είπε ο άρχοντας. «Χειρότερος και από ζητιάνο», επανέλαβε ο σύμβουλος, ενώ ο άρχοντας συνέχισε. «Χα! Ναι και ένα πουλάκι. Νεκρό στα πόδια του. Πρέπει να βγάλουμε μια προκήρυξη να μην επιτρέπεται στα πουλιά να πεθαίνουν εδώ». Και ο κλητήρας που ήταν μαζί τους κράτησε σημείωση γι' αυτό. Έτσι κατέβασαν από το ψηλό βάθρο τον ευτυχισμένο πρίγκιπα. «Μια και δεν είναι πια ωραίος, δεν είναι και χρήσιμος», είχε συμπεράνει ο διευθυντής του μουσείου. Ύστερα έλειωσαν το άγαλμα σε καμίνι και ο άρχοντας κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει τι θα έκαναν το μέταλλο και είπε: «Φυσικά πρέπει να κάνουμε ένα άλλο άγαλμα και αυτό θα είναι το δικό μου άγαλμα». «Όχι, το δικό μου», φώναζαν οι άλλοι σύμβουλοι. Και έτσι μάλωσαν και εξακολουθούν ακόμα να μαλώνουν. Ο επιστάτης των εργατών στο καμίνι είπε την ώρα που έλειωνε το άγαλμα: «Τι περίεργο πράγμα αυτή, σπασμένη καρδιά από μολύβι δεν λιώνει με τη φωτιά. Ξέρω, πρέπει να την πετάξουμε». Και την πέταξε μέσα στο τενεκέ με τα σκουπίδια που είχε πετάξει και το νεκρό χελιδόνι. «Φέρε μου τα δυο πιο πολύτιμα πράγματα από αυτή την πόλη», είπε ο Θεός σε έναν από τους αγγέλους του. Και ο άγγελος του έφερε τη μολυβένια καρδιά και το νεκρό χελιδόνι. «Πέτυχες απόλυτα στην εκλογή σου», είπε ο Θεός. «Μέσα στον κήπο μου, στον παράδεισο, αυτό το μικρό πουλί θα τραγουδάει αιώνια και μέσα στη χρυσαφένια πολιτεία μου ο ευτυχισμένος πρίγκιπας πάντα θα αναδοξάρεται». kind of bondage? I don't know. I may like it if I tried it. Have you ever dominated any men? Yeah, quite a few. That sounds good. I'd like to try it. If you're camping and it rains, or if someone gets sick, or if there's an accident, you might call that a bad trip. Now, there are some drugs that you can take that will cause your mind to take a trip while your body stays at home. And if you found this experience pleasant, you would probably call it a good drug trip. If you didn't like it, you would call it a bum trip or a freak out. Well, let's see if I can give you an idea of what to expect. Did you take a vacation trip last summer? On a vacation trip, you usually go. If you didn't like it, you would call it a bum trip or a freak out. Why does everything have so much meaning? Does everything turn you on? Why do you keep making those comic gestures? Are you playing a musical instrument? Completely lost your What happened to all of your usual We just ate an hour ago. Don't go to sleep. Okay, crash down. I don't care. They are ripples in the wine of the golden colors. Thank you. the body becomes lighter and your ability to judge time. me with love. White as a dove. Wear me. Stretch me. The tighter. The wetter. The better. White. Glow. White. Melting my skin. Melting life. Melting my sin. Melting. Make this a do-it-yourself trip. We will even make our own LSD. Thank you. Are you playing a musical instrument? You're thinking very well of yourself. What happened to all of your usual self-criticism? Come on, stop giggling. How could you be hungry? We just ate an hour ago. Don't go to sleep. Okay, crash down. Take or leave it if I please. Changes, but I can take